Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 16 listopada. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nowym szefem Kancelarii Sejmu będzie Jacek Cichocki, poinformował marszałek Sejmu. Kilkanaście osób, instytucji i fundacji uhonorowano nagrodą dla dobra wspólnego. Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 0,4%, wynika z prognoz Komisji Europejskiej. Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji. Nowym szefem Kancelarii Sejmu będzie Jacek Cichocki, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. We wtorek Sejmowa Komisja Regulaminowa zaopiniuje wnioski w tej sprawie. Z kolei w piątek o 11 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Sejmu, poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Chcę powtórzyć panu prezydentowi, że jestem czytelnym znakiem, iż w Sejmie jest większość zdolna wyłonić rząd i może warto te procedury przyspieszyć, powiedział Szymon Hołownia. Poinformował także, że dziś wygłosi orędzie. Dokonaliśmy prawdziwego postępu, oznajmił prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Rozmowy przywódców i ich delegacji w San Francisco zakończyły się po ponad 2 godzinach. Cenię rozmowę, którą przeprowadziłem dziś z przewodniczącym Xi. Myślę, że najważniejsze jest, byśmy się jasno rozumieli, jak przywódca z przywódcą. Są krytyczne wyzwania globalne, które wymagają naszego wspólnego przywództwa. I dzisiaj dokonaliśmy prawdziwego postępu, napisał Joe Biden na portalu X. Kilkanaście osób, instytucji, fundacji, przedsięwzięć zostało uhonorowanych przez prezydenta nagrodą dla dobra wspólnego. Gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nagrodzono postawy i działania, krótko mówiąc, dla drugiego człowieka. Nie było spośród tych 95 zgłoszeń ani jednego, które nie zasługiwało na nagrodę. Zapewniam Państwa, że każde z tych zgłoszeń, każda z tych osób, organizacji, przedsięwzięć, dzieł, każde z nich zasługiwało na nagrodę. Kapituła nie miała tutaj łatwego zadania. Musiała dokonać wyboru, bo tak jest, to na tym polega istota konkursu. Dziękuję za to ogromnie. Wśród wyróżnionych jest Grupa Ratownicza Nadzieja z Łomży. Liczy 200 osób, wolontariuszy. Są wśród nich ratownicy medyczni, ale też młodzież i dzieci. Najmłodszy wolontariusz ma 11 lat, mówi szef grupy ksiądz Radosław Kubeł. Zajmujemy się udzielaniem pierwszej pomocy, poszukiwaniami. Świadczymy także pomoc społeczną osobom, które tego potrzebują. To, co jest naszym głównym atutem i taką siłą, to młodzież. Zajmujemy się także wychowywaniem, kształtowaniem młodzieży w duchu postaw patriotycznych, obywatelskich i stąd też się rekrutują nasi przyszli ratownicy. Nagrody dla dobra wspólnego wręczono po raz 8. Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 0,4%, wynika z prognoz Komisji Europejskiej. To 0,3 punktu procentowego mniej niż Bruksela przewidywała w maju. W przyszłym roku szacunki Komisji pozostają bez zmian. PKB Polski wzrośnie o 2,7%, a za 2 lata o 3,2%. W analizie dotyczącej Polski eksperci napisali, że po spowolnieniu w tym roku oczekuje się przyspieszenia wzrostu gospodarczego w przyszłym roku i za 2 lata, czemu sprzyjać będzie prywatna konsumpcja, dalszy rozwój inwestycji i dobre wyniki eksportu. Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii, to 10 państw z 27 odnotowało w tym roku recesję. Stąd komentarz komisarza do spraw gospodarczych Paolo Gentiloniego. Unijna gospodarka utraciła dynamikę. To trudny i wymagający rok. Najszybciej w tym roku w Unii będzie rozwijała się gospodarka Malty w tempie 4%. Na drugim miejscu jest Chorwacja, a podium uzupełniają Grecja i Hiszpania. W przyszłym roku Malta utrzyma pierwsze miejsce, a na minusie będzie już tylko Szwecja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Powypadkowa komisja zbada okoliczności tragicznego wypadku strażaka Bartosza Błyskala. Mężczyzna był nurkiem, zginął 1 listopada w trakcie poszukiwania Grzegorza Borysa w zbiorniku Lepusz w Gdyni. W skład komisji, którą powołał gdański komendant Straży Pożarnej, wejdą przedstawiciele straży i instruktorzy nurkowania. Komisja będzie pracować przez 2 tygodnie, mówi brygadier Jacek Jakubczyk. Istotne jest to, żeby ewentualne wnioski nieprawidłowości przekazać do wszystkich grup wodnonurkowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej. Być może w zależności od tego, jakie będą efekty pracy, będzie konieczna modyfikacja naszych procedur, ale to jest związane, tak jak już mówiłem, z tym, jakie będą wnioski. No ale nasza praca polega na tym, żeby te wnioski rozpoznać, ustalić. Odrębne śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi prokuratura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie w nocy minus 3 stopnie, przymrozki też na Kaszubach, Mazowszu i w Wielkopolsce, miejscami deszcz. Na Suwalszczyźnie i południu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad ranem możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. W ciągu dnia nadal sporo chmur, na termometrach 2 stopnie na północnym wschodzie, około 6 w centrum, 9 na południowym zachodzie. Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pani Grażyny Mazurczak oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. A porozmawiamy dziś o filmie, który już zrobił sporo zamieszania, choć wszedł na ekrany dopiero 10 listopada. Film się nazywa Polowanie, no i bardzo odnosi się do naszej rzeczywistości widzianej z perspektywy prowincji. Mam honor gościć w studio grającego w tym filmie wybitnego aktora pana Krzysztofa Janczara. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Są z nami również współscenarzyści pan Mirosław Piepka oraz pan Paweł Chmielewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Paweł jest również reżyserem tego obrazu. Jest to jego debiut reżyserski. Chciałem panu pogratulować, panie Pawle. Z wysokiego C pan zaczyna. Znałem pana wcześniej jako realizatora serialowego. Natomiast no, zaczął pan jak wspomniałem, z filmem, który bardzo silnie do naszych realiów przemawia i się odnosi, i myślę, że on wywoła ferment, już chyba trochę wywołał dyskusji i sporów, i polemik, ale bardzo dobrze się to kino ogląda. Panie Pawle, jak trafił pan na ten temat, bo to jest inspirowany autentycznymi wydarzeniami? Ja wam po pierwsze miłe słowa. Miło mi to słyszeć. Pozdrawiam moich kolegów Mirka i Krzysia, którzy twardo tam w tym filmie brali udział. Mirek od strony scenopisarskiej i produkcyjnej. A Krzysiek jak zwykle w moich przedsięwzięciach jako aktor, bo nie jest to nasze pierwsze spotkanie. Tak jak Krzysiu Janczar, spełniłem swoje marzenia. Kiedyś byłeś moim idolem w Wojnie Domowej, teraz grasz w moim filmie. To jest coś niebywałego. No tak. Nigdy nie przewidywałem, że tak się stanie, ale tak się stało, więc jak widać, marzenia potrafią się ziścić. Wow. Jeśli chodzi o film, to jest sprawa dość prosta, ponieważ któregoś dnia odwiedzili mnie dwaj moi koledzy, których poznałem przy filmie Czarny Czwartek, czyli Mirek Piepka i świętej pamięci Michał Pruski, już nie żyjący, i oni przyszli z tym tematem, ale zarazem mieli takie wspomnienia chyba tego naszego przyszłego bohatera, znaczy inspiracji do naszego przyszłego bohatera. Ja tak przejrzałem i tam było takie jedno zdanie, że on na polowaniu dostał śrutem w twarz. To był taki strzał ostrzegawczy, żeby odrobinę oprzytomniał i zaczął robić tak jak i pracować i zarządzać miastem tak jak inni od niego oczekiwali. I to jedno zdanie właściwie spowodowało, że ja bardzo chciałem zrobić ten film. Tyle. Ja bym teraz dopytał pana Mirosława Piepkę, jak trafiliście na ten temat z panem Michałem Pruskim? Wy często pisaliście w tandemie takie scenariusze dotykające polskiej historii najnowszej, polskiej współczesności, spraw takich niejasnych, tajemniczych, na pograniczu przestępstwa się dziejących. To jest doświadczenie wasze jeszcze dawne, wychodzi dziennikarskie, bo pisaliście wcześniej, pracowaliście wcześniej w prasie. Tak, my obydwaj z Michałem Pruskim się wywodzimy z prasy. Tam dorastaliśmy, tam wychowywaliśmy się, tam połknęliśmy bakcyla dokumentowania tematów. Później nasze drogi się rozeszły. Ja się przeniosłem do filmu dokumentalnego i po kilku latach przy dokumencie doszedłem do wniosku, że on już mnie znudził. Bo były momenty, że mówię, no szkoda go w dokumencie, fajny temat by na fabułę był. No i w końcu się zdecydowałem przeflancować na fabułę. ale doszedłem do wniosku, że co dwie głowy to nie jedna. I odszukałem ja Michała, którego ja zawsze ceniłem za uczciwość dokumentowania tematu i za znakomite pióro dziennikarskie. Wtedy postanowiliśmy wspólnie wziąć się za film fabularny pokazujący największą zbrodnię ludobójstwa w powojennej Polsce. To jest 17 grudnia, czarny czwartek w Gdyni. I tam spotkaliśmy się też na planie z Pawłem, gdzie był drugim reżyserem, bo pierwszym był już nie żyjący Antek Krause. Ja zapamiętałem też świetne zdjęcia tam Jacka Petryskiego z tego filmu. To znakomite. I w pewnym momencie filmu się Antek nam tak rozchorował, że nie mógł być na planie. I ja byłem jako współproducent już przerażony, ale uratowali nas dwaj faceci. To Jacek Petrycki i Paweł Chmielewski. Wspaniale pociągnęli pod nieobecność Antka. I wtedy ja w Pawle ja dostrzegłem wielki potencjał reżyserski. I powiem ja panom szczerze, że do dzisiejszego dnia jestem wkurzony, że Paweł tak późno zadebiutował fabułą. Ale wracając do filmów opartych o wydarzenia autentyczne. Wszystkie moje filmy, nasze filmy są oparte na wydarzeniach, które miały miejsce lub inspirowane są wydarzeniami. Widz taki film lubi i jeżeli widz dostrzeże na samym początku planszę, która go o tym fakcie informuje, on odstawia popcorn i nie rusza się w fotelu. Zwłaszcza, gdy często są to zdarzenia niezwykle dramatyczne i dziejące się współcześnie. Tu, teraz, jak układ zamknięty, jak polowanie teraz. No bo Kamerdyner czy Czarny Czwartek to już historia była, jest, nie? Tak. No i z tego założenia wychodziliśmy z Michałem, no i tam coś skrobaliśmy sobie, no a ponieważ my wszyscy trzej, włącznie z Pawłem, to z Trójmiasta, więc mieliśmy częsty kontakt i zaproponowaliśmy Pawłowi współpracę. I to nam się bardzo udało i to, że mój pomysł był mój audytorski, by Paweł to polowanie reżyserował i zadebiutował nim i to fantastycznie się sprawdziło, no to mam wielką satysfakcję i naprawdę się cieszę z tego. No, widzowie się też cieszą. Natomiast chciałbym teraz zapytać pana Krzysztofa Janczara. No właśnie, był pan idolem w drugiej połowie lat 60. wielu nastolatków, a nastolatek w szczególności. Ja pamiętam też, teraz sentymentem oglądam film Klan, który tak się złożyło, że byłem przy pierwszych odcinkach, przy tym konkursie na ten film. No i to pan dodaje kolorytu tą postacią Bolesława Kozunia, a to są postacie sympatyczne. Natomiast tu pan gra taką postać śliską, natrętną, układną, no po prostu odpychającą. No. Przed laty, pamiętam, zagrał pan zaraz chyba po studiach w takim głośnym kryminale dotyczącym właśnie młodzieży, trudnej młodzieży, Niezależna Spokoju to się nazywał. Pan tam grał takiego człowieka, który trochę chyba wychodzi z więzienia po jakimś tam wyroku, no i potem jest dalsza tragedia z Piotrem Pręgowskim, który grał pana brata, zdaje się. To chyba jedyne takie doświadczenie takiego szwarc charaktera w pańskim zawodzie. Widz kojarzy pana jednak z postaciami pozytywnymi. Nie obawiał się pan przyjmować tej propozycji w polowaniu? Nie. Z ogromną wdzięcznością przyjąłem tą możliwość współpracy z Pawłem Chmielewskim, reżyserem tego filmu. Myśmy się poznali z Pawłem już wiele lat wcześniej. Współpracowaliśmy przy okazji różnych przygód serialowych. i zawsze bardzo dobrze nam się współpracowało, dlatego że Paweł jest takim prawdziwym reżyserem filmowym. To jego pasją nie są jakieś szybkie samochody sportowe, czy nie wiem, jakieś zegarki bardzo drogie, czy jakieś inne cuda niewidy. On jest po prostu pasjonatem filmu. I on, jak to mówią, kocha tę robotę. I to na każdym kroku widać, czuć. I jego stosunek do materii filmowej, do nas, aktorów, jest bardzo szczególny taki. I są właśnie tacy reżyserzy, i Paweł do nich należy, dla których chce się grać. Chce się zagrać najlepiej, jak się umie. I to, tak, i to, bo to nie zawsze tak jest, a Paweł daje taką przestrzeń i taki spokój, takie wsparcie. To są drobne rzeczy, na które może tak z daleka, z dalszej perspektywy tego nie widać, na przykład z bliska się to odczuwa i to jest bezcenne, w związku z tym absolutnie się nie wahałem. Poza tym, proszę Państwa, przygoda filmu fabularnego to jest bardzo szczególne przeżycie, dlatego że film fabularny to jest jakieś zdarzenie absolutnie niezwykłe, nieporównywalne z niczym. Może trochę jakby orkiestra grała wielką symfonię. No ja tam akurat w tym filmie jestem jakby taką trzecią waltornią w takiej orkiestrze, ale całe przedsięwzięcie tego filmu, te piony, które współpracowały, ten wysiłek wspólny, pan Mirosław, który oni to wymyślili, potem jakby doprowadzili do tego, żeby spiąć te fundusze, walczyli, żeby to było możliwe, żebyśmy my to realizowali. Paweł z Maćkiem Edelmanem, którzy szukali tych przestrzeni, gdzie będziemy to robić, wynajdowali jakieś czarowne miejsca i potem my, cała ekipa, jak zjechaliśmy w to, było nam wszystko, co potrzebowaliśmy do tego, żeby to tworzyć, było tam na miejscu, fajnie współgrało, dobór ludzi był fenomenalny też, bo ta ekipa, widać było, że pała taką fajną, wewnętrzną, pozytywną energią. Nie wiem, dziewczyny z garderoby, dziewczyny z charakterytorni, fantastyczny catering bus tam na plec, to wszystko miało swoje znaczenie. W związku z tym przeżyłem wspaniałą przygodę i bardzo się z tego cieszę i no i tyle. Czy pośród cateringu serwowano też dziczyznę, mógłby zapytać teraz? Wiesz, tego nie pamiętam, ale po prostu zawsze było kilka wariantów, kilka propozycji z taką radością, serdecznością. Bardzo dobrze to na gorąco to gotowali, to było wszystko świeże. Taka ekipa przychodziła i wszyscy byli zadowoleni, myślę, z tego. A catering to jest ważna sprawa na planie. Nie tylko na planie. Kiedyś, oczywiście, nie tylko na planie, ale kiedyś, kiedy byłem jeszcze w Ameryce i pamiętam, wziąłem takie sobie seminarium producenckie, coś tam sobie tam, to jedno z najważniejszych rzeczy było wyżywienie na planie, że to jest bardzo ważne dla ekipy, żeby to wyżywienie było dobrze zrealizowane. I tutaj było, także to bardzo ważny element tego, że ten film nam się udał. Tutaj padło już stwierdzenie wobec reżysera, pan Mirosław powiedział, dlaczego pan, panie Pawle, tak późno się zajął kinematografią, w sensie filmu kinowego, a wcześniej pan od lat, 3 dekad zajmuje się serialami. Z czego to wynika? Że kiedyś było takie powiedzenie ukute przez władza bolszewiku, film jest najważniejszą ze sztuk, zmieniły się czasy i serial jest najważniejszą ze sztuk, można ująć tak to. Oczywiście, serial to potęga też. No właśnie. Znaczy, tak jak ja już kiedyś rozmawialiśmy, no trudno sobie wyobrazić współczesny show biznes bez serialu. No to jest po prostu gatunek, który zdominował stacje telewizyjne, wszystkie inne nośniki w internecie. Wiadomo, co się dzieje, że na całym świecie powstaje tego sporo. Ja miałem to szczęście, że startowałem w czasach bardzo trudnych i było duże zamieszanie na rynku. To był ten czas przełomu transformacji ustrojowej. Tak, transformacji i wiele osób w ogóle nie miało pracy. I pamiętam nawet znanych kierowników produkcji, którzy wyjeżdżali gdzieś na Ameryki, żeby trochę tam gdzieś zniknąć, na chwilę coś jakoś się odnaleźć finansowo. No różne sytuacje się działy. Miałem to szczęście, że dostałem propozycję kierowania wtedy bardzo już popularnego serialu, w związku z tym, no, nad czym tu się było zastanawiać. Można było po prostu nic nie robić lub robić serial i sobie spędzać miło czas z Krzysztofem Janczarem. No, ja na to przystałem ochoczo. trochę tu mówię żartem, ale to naprawdę było albo tak, albo tak. Wybór drogi był dość prosty. To nie znaczy, że ja nie czyniłem wcześniej jakichś starań. Oczywiście czyniłem, średnio wychodziło. Jakoś tak w tym zamieszaniu, za to udało mi się zrobić kilka dość mocnych filmów dokumentalnych. Jeden jest powtarzany od 30 lat w telewizji polskiej, w kulturze, na TVP Polonia. To jest film o Franciszku Walickim, ojcu szewskim polskiego rocka. I to ja... Formalnie z Wilna, ale druga część żyła właściwie od powojennych czasów właśnie w Trójmieście. Tak, i ja od 30 lat mam ten film emitowany raz czy dwa razy do roku, więc ten czas przed polowaniem czy przed serialami też nie był stracony, robiłem teledyski i tak dalej, więc było jak było. Oczywiście ja za to mam żal do Mirka, że on tak późno do mnie przyszedł z jakąś propozycją. Nie, no tutaj oczywiście żartuję, bo zetknął nas los trochę wcześniej. Przed Czarnym Czwartkiem tam jakoś gdzieś w korytarzu, w prasie, pamiętam. A potem tak się złożyło, że się bliżej poznaliśmy przy filmie Czarny Czwartek. Zresztą mnie strasznie ujęli z Michałem Pruskim, bo oni byli po prostu absolutnie wyluzowani. Film ciężki przed nami, oni podchodzili z taką sympatią i luzem, że jakoś się nam ułoży, jakoś damy radę. I taką pamiętam naradę. 3-4 osoby i tam poczułem, że to są po prostu fajni faceci, że może kiedyś coś jeszcze poza tym Czarnym Czwartkiem zrobimy, no bo dla mnie to była taka trochę sprawa honorowa. Jestem, prawda, urodziłem się w innym mieście, ale dorastałem w Gdyni i czuję z tym miastem silny związek. Ja, moja żona i syn. Jakoś tak uważałem, że to jest takie trochę mała ojczyzna i robię film dla małej ojczyzny. Bardzo emocjonalnie podszedłem do Czarnego Czwartku i zarazem bardzo emocjonalnie podchodziłem do pracy z Michałem i z Mirkiem. Tam się jakoś tam zadzierzgnęło coś chyba więcej niż tylko zawodowa znajomość. To teraz zapytam pana Mirosława. Wspomniał pan, że jest pan silnie związany z Wybrzeżem. No, stamtąd pan pochodzi. I te poprzednie pana filmy to jednak ogniskowały się na Wybrzeżu, czy Czarny Czwartek z racji historycznych, czy Kamerdyner, czy również Układ Zamknięty toczył się pośród kręgu kapitalistów w Trójmieście. Natomiast prawdziwe wydarzenia, które są zrekonstruowane w scenerii pomorskiej w Polowaniu, to miały miejsce w Wielkopolsce jednak, rozumiem, tak? Tak. Ja nie przywiązywałem żadnej wagi do umiejscowiania akcji, do pokazywania i do stwierdzenia, że w tym konkretnym mieście się to działo. Bo zarówno jak i Układ Zamknięty, jak i Polowanie, to przedstawione tam wydarzenia to nie jest rzecz incydentalna. Się działo i dzieje i prawdopodobnie się dziać będzie. Jest tylko sprawa skali zjawiska wszędzie. Począwszy od zwykłej gminy przez miasto mniejsze, większe, a do metropolii wchodząc. Dlatego w układzie nie umiejscowiliśmy to konkretnie, chociaż wszystkie zdjęcia się odbyły w Trójmieście. Natomiast Polowanie też nie jest kręcone w autentycznym tym miasteczku, gdzie się wydarzyło to. Lecz w Gniewie też tu na Pomorzu. To z wielu względów. Także nieważne było dla mnie stwierdzenie, że w tym i w tym mieście się to dzieje. Najważniejsze jest pokazanie problemu. I on nie dotyczy tylko naszego kraju. Jak byłem na premierze Układu Zamkniętego w Wiedniu, to krytycy stwierdzili, że ten temat jest międzynarodowym tematem i ten problem jest wszędzie. Nepotyzm, korupcja, no rzeczywiście to jest... Ja chciałem tylko coś tutaj do Mirka dorzucić, że teraz jest bardzo popularny serial, no znowu serial, Yellowstone, który tam podbił Amerykę i podbija i tutaj w Europie widzów. On jest zbudowany w bardzo podobnych elementów jak polowanie. Ja nie mówię, że to jest taki sam film, czy intryga jest taka sama, ale elementy składowe są podobne, więc to, o czym Mirek mówi, o uniwersalnej historii, jaka była w Układzie, czy tutaj jest w polowaniu, to jest naprawdę, tak się dzieje. No tak, tak, tak. Zresztą, no się mogę tu pochwalić, że na wszystkich festiwalach międzynarodowych i w Europie, w świecie, gdzie prezentowany był Układ Zamknięty, zawsze miał minimum nagrodę publiczności. Dla każdego twórcy to jest najcenniejsza nagroda, bo piekielnie obiektywnie przyznawana. A jednocześnie wskazuje, że tam, gdzie przyznawano te nagrody, widzowie się identyfikowali z tym problemem. No miejmy nadzieję, że to będzie tak, też ten los spotka polowanie, ale ja mam takie trochę obawy, bo miałem do czynienia z tym lobbym ekologicznym, który jest bardzo nieraz hałaśliwy i nierozumny, czego doświadczyłem, że nie weźmie nas na celownik te polowanie za to, że eksponujecie właśnie polowanie, które jest takim z tradycji polskiej, jest bardzo silnie osadzone. Pisał o tym choćby Mickiewicz, księdze Łowy w Panu Tadeuszu. Natomiast to może być taka absurdalna sytuacja, że oni będą zaatakują was za to, że przez te polowanie lansujecie takie, jak to powiedzieć, niemodne, nieprawnie polityczne hobby. Nie mieliście takiej obawy przystępując do tego projektu? Panu powiem, troszkę było, ale ja wychodzę ze założenia, że nic strasznego nie pokazujemy, nic strasznego nie popełniliśmy. Żaden zwierz nie został skrzywdzony, a szum czy nawet drobny skandalik przy takim filmie to dla producenta jest rzecz cenna, bo on nagania nam też i widza do kin. To znaczy, ja mogę tylko powiedzieć tak, że scena polowania jest sceną tutaj odgrywającą dość negatywną rolę w życiu bohatera. Nie mogę zdradzić, co tam się wydarzy, ale ludzie, którzy są tym na polowaniu, nie są zbyt przychylni naszemu bohaterowi, więc tu się wszystko zgadza. No, źli ludzie z polowania są przeciw dobremu człowiekowi. No, tak trochę żartem mogę to wytłumaczyć, bo tu tak jak i Mirek, nie czuję zagrożenia. Nasz bohater nie poluje, nie jest myśliwym i tyle. Zapytam teraz pana Krzysztofa Janczara, jak to jest z pracą na planach filmowych teraz? W serialach to są przeważnie plenery, przeważnie wnętrza, jakieś hale produkcyjne, jest przeważnie te same wnętrza, zresztą bardzo często. Nie istnieje chyba coś takiego już jak postsynchrony, które funkcjonowały przez lata, że się jeszcze nagrywało dźwięk dodatkowo podczas, oprócz tych zdjęć plenerowych, które tam się dźwięk źle nagrywał. Jakie ma pan doświadczenia od tej strony właśnie? Bo kręciliście to na prowincji w Gniewie. Kiedyś takie wizyty filmowców w takich prowincjonalnych miastach wzbudzały olbrzymie zainteresowanie, olbrzymią sensację. Tam tłumy koczowały wokół tych planów filmowych. Czy to już się spowszechniało? Zacznę od tego problemu serial i realizacja seriali. Oczywiście porównując do czasów lat 60., kiedy realizowaliśmy serial Wojna domowa, gdzie Mieczysław Jachoda był operatorem, Jerzy Gruza reżyserem, oni gdzieś byli właśnie wtedy 30 parę, 40, w takim fantastycznym męskim wieku. Oni mieli fenomenalne poczucie humoru. Do tego Alina Janowska, Irena Kwiatkowska, Szczepkowski, Kazimierz Rudzki. To spotkanie tych osobowości było jakąś takim wyjątkowym poczuciu humoru, było jakąś cudowną przygodą, a najważniejsze w tym wszystkim, co mieliśmy, to mieliśmy czas. I mieliśmy czas na próby, bo wtedy inaczej się ustawiało światło, to wszystkie próby trwały. Kręciliśmy ten serial na taśmie filmowej, która była na wagę złota absolutnie, więc tych dubli było bardzo niewiele. Mieliśmy na to wszystko czas. I ten czas to była przyjemność spędzania tego czasu razem. Teraz jest tempo, można powiedzieć, wręcz zawrotne. I my przy realizacji najprzeróżniejszych seriali, to się troszkę różni, w jednym serialu szybciej, w innym troszkę jest więcej czasu na scenę, ale to wymaga nieprawdopodobnego poziomu profesjonalizmu, żeby znaleźć w tym krótkim przedziale czasowym możliwość realizacji swoich zadań. Te wszystkie piony się ścierają, łażą, przechodzą sobie przeszkody. Właściwie nie ma momentu spokoju, ale wszyscy pracują, bo każdy ten musi swoje postawić, ten musi swoje ustawić, tu trzeba zaświecić, tu trzeba podłączyć, tu trzeba ułożyć. To wszystko się robi w jednym czasie. No i potem nam zostaje, żeby to wszystko nagrać. Pędzimy w sposób niesamowity. I teraz ten pęd powoduje, że nabieramy pewnego rodzaju sprawności. I na przykład jakby teraz skacząc po tematach, Paweł Chmielewski jako reżyser, realizując te seriale w Polsce, on nabił sobie łapę umiejętnością realizacji przedsięwzięć artystycznych w tak niesamowicie trudnych warunkach. W takich warunkach, gdzie po prostu no czasami człowiek, ja nieraz myślę, że amerykańscy aktorzy nie dali rady, tam się tak nie pracuje, to po prostu niemożliwe, no żeby na przykład ktoś ci przeszedł po linii wzroku, tak, czy coś się dzieje, tam musi być rzeczywiście pełny spokój, wszystko musi być wyłączone, a u nas cały czas to się gotuje i my w tym wszystkim tworzymy. I teraz, kiedy dostajemy taką sytuację jak Gniew i taką ekipę pozytywnie nastrojoną, jakby emocjonalnie, mamy poczucie, że realizujemy fajny projekt. Paweł ma tą nabitą łapę i on już wszystko wie na planie filmowym. Jego na planie filmowym nic nie zaskoczy, bo jak ktoś jest na przykład takim reżyserem po szkole, to jego 1500-1900 rzeczy na planie zaskoczy, bo on nie wie, bo nie zna, bo nie był w tej sytuacji. A Paweł był w tych sytuacjach wiele razy, on wie, w związku z tym wychodzi naprzeciw różnym rzeczom. W związku z tym ta realizacja się ułatwia. Też mieliśmy spore tempo tutaj, no ale jednak nie takie jak serialowe. I mieliśmy też świadomość tego, o czym panowie wcześniej byli łaskawi rozmawiać, że to jest temat uniwersalny. Ten film, jak obejrzałem ten film, tak sobie pomyślałem, że to jest film, który może być zrozumiany w Brazylii, może być zrozumiany w Wietnamie, wszędzie tam w Indiach, tam wszędzie na świecie dzieją się takie sprawy. Myślę, że ten film, jak zyska swoje międzynarodowe życie, bardzo ciekaw. Jestem właśnie, jak publiczność na świecie na to zareaguje. On jest absolutnie uniwersalny, główny bohater, po prostu fenomenalna rola, fantastycznie zagrana przez Michała Czerneckiego. No, myślę, że widzowie na świecie to docenią i ta praca będzie zauważona, czego nam wszystkim z całego serca życzę. Właśnie, czy scenariusz powstał pod konkretnych aktorów, czy był jakiś casting? Jak to się stało na przykład, że Artur Barciś, który jest też kojarzony z postaciami pogodnymi, komediowymi, chociaż miał w dorobku, zwłaszcza w młodości, rolę też czarnych charakterów, to jest taką postacią no, jednoznacznie negatywną, co może widza zaskoczyć. To jest tak, że jak pisaliśmy ten scenariusz, to ja od początku wiedziałem, że chcę, żeby grał Michał Czerneck. To byłem zdecydowany od samego początku, że ta rola to jest idealna dla niego. Że on to udźwignie. To jest ciężka historia z wieloma niuansami i on sobie z tym genialnie poradzi. To tak jakby był takim zawodnikiem, który w jakimś maksymalnie szybkim tempie robi slalom. I on z pełną maestrią z każdego zakrętu, z każdej niebezpiecznej sytuacji aktorskiej, zawodowej, tam wychodzi i robi to rewelacyjnie i naprawdę chylę czoła tak przed nim, absolutnie wielki aktor, wielkie niuanse, naprawdę każda scena głęboko przemyślana, głębokie emocje, z przyjemnością się, choć smutna i chwilami ciężka ta historia, to patrzy się na maestrię jego wykonania. Miałem to szczęście, że miałem od razu pomysł na właściwie wszystkich aktorów w tym filmie, bo do każdą postać jakaś mi do głowy jakiś aktor przychodził, więc to może Mirek miał troszeczkę inny pomysł na obsadzenie Mandaryna, ale na szczęście dla mnie się to ułożyło, że wyszło, że może być Andrzej Andrzejewski. No Krzysztof Janczar było wiadomo, że będzie grał, bo bo po starej znajomości oczywiście. Po starej znajomości, bo chciałem powiedzieć, że na antenie Trójki były dwa słuchowiska, które reżyserowałem, a Krzysztof grał główne role. Więc tutaj też już nasza znajomość, wiedziałem, co potrafi. Nawet zdobyliśmy nagrodę na festiwalu Dwa Teatry za Ostry Dyżur, tak? No więc tutaj z paniami również zawsze chciałem pracować z Magdą Walak, Kamilą Kamińską, to wszystko gdzieś ta wyobraźnia podpowiadała automatycznie czy momentalnie wykonawców. Z obsadzeniem Romana Husa był tu pewien taki mały problem, bo kogo wziąć, kto uniesie ten czarny charakter, a że tak jak wspomniał, ja pamiętam Artura Barcisia nie tylko z okresu, kiedy został pierwszym komediowym aktorem tego kraju, ale z młodości grywał właśnie i role i dramatyczne, i ciemne charaktery, a powiedzmy bardziej dramatyczne, to pomyślałem sobie, że facet z takim imidżem wesołka, taki pan w zasadzie miłej, sympatycznej powierzchowności, elegancki, to będzie genialny Roman Hus. Że jego wygląd fizyczny, jego fizjonomia w żaden sposób nie zapowiada tego, co dzieje się w jego głowie. To tak wzorem, tak jak pan dzisiaj tu wspomniał, niektórych tyranów. No, niektórzy z nich mieli całkiem przyjemne powierzchowności, więc tym tropem poszedłem. I tu akurat i Mirek inni jakoś tak się zapalili do tego pomysłu. No i dość szybko Artur Barcisz zareagował, bo chyba od wysłania scenariusza to 2 czy 3 godziny i mieliśmy odpowiedź na tak. Więc tyle na temat Artura Barcisza. Może ja chciałbym tu dodać jeszcze do obsady i konkretnie co do Barcisia. Gdy Paweł tym nazwiskiem rzucił, to w pierwszej chwili sam sobie odpowiedziałem nie, bo kojarzyłem go tylko jaskom mediowymi ostatnio rolami. Lecz gdy obejrzałem 2 odcinki Rancho, to odpowiedziałem wprost, tylko on i nikt inny. Zagrał w Rancho tego Liska Chytrówka. Niesamowicie wręcz. I ja mówię, ten facet jest w stanie zagrać wszystko perfekcyjnie. I tylko się modliłem wręcz, aby miał termin wolny i by odpowiadała mu rola. Na szczęście tak, bez zastanowienia to przejął większego. Panie Mirosławie, jeszcze dopytam, czy tkając nić scenariusza, to dotarliście do tego burmistrza Jarosina, gdzie podobne wydarzenie się miało miejsce? Tak, no wręcz się zaprzyjaźniliśmy, bo produkcja tego filmu i niestety to głównie przez pandemię to 5 lat trwała. Ale warto było czekać. Tak, ale były momenty, gdy zwątpiliśmy już, nie? Czy skończymy film ten. Ale warto było, bo w sumie są 2 filmy takie w mym dorobku, w naszym wspólnym. To Układ Zamknięty, gdzie Żądza Pieniądza jest pokazana, i Polowanie, gdzie Żądza Władzy jest pokazana. Tak. I obydwie żądze są tak okrutne, że na co dzień dla zwykłego śmiertelnika wręcz niewyobrażalne. Ja mam wrażenie, że ten film jest realizowany trochę w takiej konwencji westernowej. Znaczy konwencji. Przypomina ten bohater takiego bohatera westernów. Szlachetna postać, jak grał go kiedyś Gary Cooper, czy tam, nie wiem, Burt Lancaster już nie żyjący. Gregory Peck, Kirk Douglas, można by dużo mieć. To Michał Czarnecki właśnie przypomina taką osobę, że sam przeciwko złu jest otaczającemu go i narastającemu, i nawet już nie chcę spoilerować, ale tam bliska mu osoba jakby zaufana też się okazuje kim innym, kimś, który bardzo nielojalnym, no mówiąc najbardziej eufemistycznie. Panie Pawle, pan się wychowywał na westernach? To chyba jak każdy z mojego pokolenia, no oglądałem westerny. Bardzo je lubiłem. Zresztą do dzisiaj lubię westerny, mimo że czas mija i nie jest to już gatunek tak popularny jak kiedyś. Niestety. I rzeczywiście, no jest tam taka baza, jeden przeciw reszcie, jeden przeciw bandzie, jeden przeciw zmowie, jeden przeciw agresorom. No to jest taka, jest to schemat serialowy, przepraszam, westernowy, ale tak naprawdę cały scenariusz jest budowany na bazie takiej struktury Josepha Campbella, Podróż bohatera. I to jest struktura wykorzystywana często dosyć przez filmowców, George Lucas, Wojny Gwiezdne. Wydaje się, że to są dwa kompletnie różne filmy, tak, ale jakby ta podróż bohatera, czyli to, co go spotyka, to kiedy ma punkty zwrotne, to kiedy spotyka sprzymierzeńców, a kiedy następuje tak zwane katarzys i wyzwolenie go z opresji, to gdzieś mieści się w tym schemacie Campbella. Ja myślę, że tu Krzysztof, który pewnie z Campbellem miał większe doświadczenia w Stanach. Byłem na pogrzebie Josepha Campbella. Kłam? Byłem na pogrzebie Josepha Campbella. A, no właśnie. Zawsze mnie czymś musisz zaskoczyć. Więc, ale to miłe. Więc tutaj to tak jest, ale niewątpliwie celne stwierdzenie, że bohater jest odrobinę skonstruowany westernowo. No, trudno o lepszy wzór niż Joseph Campbell and Hero's Journey, podróż bohatera, bo to jest... No, to postać ikoniczna, można powiedzieć. No absolutnie, no Joseph Campbell był konsultantem u Lucasa, oni się do niego zwracali, bo to był no historyk, specjalista od historii kultury i ja pamiętam... Taki był zestaw sześć wywiadów z nim przeprowadzał jeden z dziennikarzy, w tej chwili wypadło mi nazwisko. Ja te wywiady oglądałem po prostu kilka razy z zapartym tchem. To fenomen słuchać tego, jaką on ma opowieść o świecie, skąd się wzięliśmy, jaka była historia naszej ludzkiej drogi przez tysiąclecia, jak się tworzyła nasza kultura, ta antropologia kultury w jego opowieści jest czymś absolutnie niezwykłym i to, że Paweł o tym wspomina, no to dlatego ten nasz film ma taką w sobie mądrość, no bo Paweł jest pasjonatem i jakby dotarł do tego, że Joseph Campbell, że Lucas, że właśnie Podróż bohatera, Hero's Journey, no tak. Padło tu już nazwisko Andrzeja Andrzejewskiego, który gra tam rolę mandaryna. Widzowie zapamiętują jego bon moty, jego sentencje. Czyjego to są autorstwa? To pan Mirosław, pan Paweł, czy może sam aktor też postanowił wzbogacić tą swoją rolę takimi mądrościami takiego kloszarda, ale zacnej i szlachetnej postaci w sumie? To znaczy tutaj ja troszkę wyprzedzę Mirka, ale chętnie oczywiście, żeby on powiedział to, jak zapytany w czasie wywiadu Andrzej Andrzejewski o to, ile kwestii dopisał do tego scenariusza, to on powiedział żadnej. To wszystko jest w scenariuszu. I wszystkie jego teksty napisaliśmy. Czasami któryś z nas zgłosił jedną kwestię, czasami powstawało na zderzeniu dwóch pomysłów, a czasami trzech. To tak było. Bez wątpienia Mirek od momentu, kiedy przyszła nam do głowy taka postać, to twardo był za tym, żeby tą postać rozwinąć. I to był strzał po prostu w dziesiątkę, bo dzięki temu mamy bohatera, który jest najniżej w drabinie społecznej, a zarazem jest człowiekiem absolutnie wolnym i niezależnym od tego, co się dzieje w mieście. W związku z tym jego perspektywa patrzenia na świat jest bardzo interesująca i jest kontrapunktem do głównej intrygi. Jest takim elementem humoru, tak jak u Szekspira w Hamlecie są grabarze. Tu mamy bardzo tragiczną historię, a grabarze wnoszą odrobinę humoru. I w każdym prawdziwym dramacie powinna być szczypta humoru, tak jak w wielkich komediach, jak u Chaplina, jest szczypta dramatu. Zawsze to przełamanie pomaga dziełu. I ja się strasznie ucieszyłem, to jak zaczęliśmy, bo to akurat wtedy z Mirkiem rozmawialiśmy, żeby ten bezdomny się pojawił i żeby odegrał w życiu bohatera ważną rolę, bo to nam daje inne spojrzenie. Nie tylko mrok. A ja może chciałbym tu dodać jeszcze, Pawle, i słuchacze też to pewnie się zainteresują, że tego wątku i tej postaci nie wymyśliliśmy my, scenarzyści. Bo to jest autentyczna postać, tak autentycznie było. To był człowiek zwykły, złomiarz drobny i gazeciarz, bezdomny, w piwnicy mieszkający i tutaj naszej inwencji jest niezbyt wiele w tym. A to ja bym się absolutnie z tobą nie zgodził. Nie, bo Paweł, no, a ja bym się to z tobą nie zgodził. Wydarzyło się naprawdę. Oczywiście, nie? Była taka postać, ale jego rola w życiu bohatera ograniczyła się do wożenia na wózku swoim materiałów reklamowych głównego bohatera w czasie... Nie, no oczywiście, ale też on u niego w tej piwnicy bywał, nasz nie. Główny no nie. Bohater. No, a absolutnie nie przeżył tam żadnej przygody, jak u nas. A ja mam inne przygody nie, ale bywał i wiedział, gdzie on mieszka i w jakich warunkach, nie? Ja mogę tylko zapewnić radiosłuchaczy, że spory bywają twórcze, co widać na ekranie Polowania, co jest egzemplifikacją właśnie ten film, ale było tutaj powiedziane o tym, o jak potrafi być niszcząca chęć i siła bycia u władzy, czy dojścia do władzy, czy rządów, ale tu jest też pokazane, jak bardzo kuleje polskie sądownictwo, jak wymaga oczyszczenia ta rola Ewy Kasprzyk, drobna, ale bardzo sugestywna i bardzo jakby pasująca do naszych czasów. Tak, ale to sądownictwo to nie od dzisiaj to kurdeleje, bo przecież od zdarzeń, które my prezentujemy w układzie zamkniętym, a polowaniem, różnica jest bardzo dużego czasu. To sądownictwo, ja nie wiem, czy ktoś złotny ty środek znajdzie na, nazwijmy to w cudzysłowie, no normalnie funkcjonowanie sądownictwa. Bo fakty no jakby temu przeczą. Ja mam takie też trochę jedyną wątpliwość, co miałem po premierze, na której miałem zaszczyt być w warszawskim kinie Sadyba. Czy wydarzenia obserwowane z perspektywy prowincji zainteresują współczesnych kinomanów, bo jednak wszystkie te właśnie seriale, które są motorem kinematografii teraz, to rozgrywają się przeważnie w wielkich metropoliach, w aglomeracjach ogromnych. Mam nadzieję, że to moja hipoteza się nie sprawdzi. Co sądzicie, panowie, o tym, że takie kinematografie teraz, czy bardziej fotogeniczne są właśnie wielkie miasta teraz? No nie, no ja bym się absolutnie tutaj nie zgodził, ponieważ wymieniony przez Mirka sukces serialu Rancho, filmy U Pana Boga za piecem, to są filmy o prowincji. W naszym kraju, poza dużymi miastami, są małe miasta. Yellowstone na przykład. Wsie i tak dalej. Nie. Popularność w Polsce to jest właśnie serialu Yellowstone. Ja tu myślę, że to jest... tak absolutnie to nie ma znaczenia, że to jest prowincja, a może nawet ma znaczenie, bo więcej jest małych miast niż dużych. Więcej jest ludzi żyjących poza Warszawą niż w Warszawie. I życie tych ludzi rzadko jest w Polsce pokazywane i myślę, że warto to robić. Nie wiem. Tylko, że w wielu tych miastach gminno-powiatowych niestety już nie ma kin i to jest pewien kłopot. No, można oglądać rzeczywiście to wszystko na komputerze, ale to jest jednak inne oglądanie. Ja sobie nie wyobrażam pewnych filmów, które można oglądać na komputerze. Jednak magia kina, sali kinowej, cisza, spokój. No co prawda teraz wszyscy jedzą te chipsy, to jest dla mnie nie do przyjęcia zupełnie. Lub jakieś tam inne naczosy. To jest strasznie dekoncentrujące i wydaje mi się, że jednak takie kino o aspiracjach artystycznych czy poruszające istotne problemy społeczne, to wymaga skupienia, nie można to oglądać między obiadem a kolacją, czy kąpielą, a pójściem na balkon. No. No wie pan, tutaj może Mirek jako osoba, jako producent ma większe doświadczenie. Ja po prostu rozmawiałem, w jakich kinach będzie wyświetlany i poza dużymi sieciami, które dystrybuują ten film w miastach, ale również mają swoje oddziały w małych miastach, a też wiem, że mamy 50 kin niezależnych, więc w małych miastach, więc myślę, że jednak trafimy nie tylko do aglomeracji. No problem jest w tym, że kiedyś, no 40 lat temu, czy w mej młodości, no to kino było to obowiązkowo w każdej, no najmniejszej mieścinie. I to była jedna z największych atrakcji miejscowości dla mieszkańców tam. W tej chwili proszę sobie wyobrazić, że przykładowo z Półwyspu Helskiego, z Pucka, tu bardziej już na zachód, to chcąc obejrzeć film, to najbliższa miejscowość to Rumia jest lub Gdynia, gdzie kino jest. I na pewno to jest problem, to odbija się na dotarciu do widza i to odbija się też na frekwencji. No ale cóż, tak się zmieniło to nasze życie, chciało się kapitalizmu nam, to uważam, że nie narzekajmy, no w tej rzeczywistości się trzeba znaleźć jakoś. W przypadku Kamerdynera, do którego pióro przyłożył pan Mirosław, to też powstał serial. Czy tutaj też są jakieś takie zamierzenia, zważywszy, że dystrybutorem jest Telewizja Polska, że też będzie jakaś wersja przeznaczona na szklany ekran? Nie, tu na pewno nie, bo no Kamerdyner był filmem znacznie obszerniejszym, dłuższym. Nam została ponad godzina wspaniałego materiału, który się nie zmieścił do fabuły, bo 3,5 godziny widz by w kinie nie wytrzymał. W związku z tym zdecydowaliśmy się na miniserial, bo to jest 5 odcinków po 40 kilka minut. Także tu nie przewidujemy serialu, bo bez dokrętek by nie można go zmontować, a finansowo to te dokrętki to byłby niestety olbrzymi koszt. Znaczy tutaj nam też zostało z pół godziny materiału. Czy serial będzie, to ja bym tak definitywnie się odcinał, bo to nigdy nie wiadomo, co telewizja tam, tak. Co los przyniesie. Może tak, może nie, a aczkolwiek nie było to naszym pierwotnym zamierzeniem i tu się zgadzam, nie było to naszym zamierzeniem, ale gdyby taka propozycja padła, to na pewno ja bym namawiał do rozważenia. Ja pamiętam, że wielkie wrażenie na mnie wywarła taka powieść Kazimierza Orłościa, napisana na początku lat 70. Zresztą w Polsce ona nie mogła się ukazać, ukazała się w Instytucie Literackim w Paryżu, nazywa się Cudowna Melina. To funkcjonowanie takiej kliki właśnie prowincjonalnej, tylko w scenerii bieszczadzkiej. Zresztą to też było na kanwie faktów oparte. Więc to się, te mechanizmy funkcjonujące wśród tych prowincjonalnych władz gminno-powiatowych się zmienił się ustrój, zmieniły się technologie. A widzę, że nie zmieniają się, panie Mirosławie. Cudowna Melina, to może, może temat na nasz następny film, panie Mirosławie. Pan może spojrzy na tą cudowną Melinę, może to się coś z tego da zrobić. Ja panu powiem, że te zamiary i te zachowania się nie zmieniły, bo może to w ludzkiej naszej naturze leży. O, lecz nie u wszystkich się to budzi. To tak samo jak no niektóre choroby, to już się rodzimy i one są uśpione genetycznie. I teraz to jest kwestia, czy obudzi się choroba, czy dotrwam do końca życia. No właśnie, padło to stwierdzenie dalszej współpracy. Czy na horyzoncie się szykuje jakiś projekt, który można by tutaj zapowiedzieć? Czy to jest jeszcze za wcześnie? Czy panowie są może przesądni i nie chcecie opowiadać o jakichś swoich może zamierzeniach wspólnych? Projektów to po głowie nam bardzo dużo chodzi. Nawet dzisiaj, wczoraj odszukiwaliśmy z Pawłem w naszych archiwach scenariusz, który był no, w 1/3 na serial. Może do niego powrócimy, bo kroją się możliwości. Na fabuły są też pomysły, lecz wszystko jest kwestia, jak wyjdzie scenariusz i no, kwestia finansowania filmu. To jest droga przez mękę w naszym kraju. No tak, chwała panu za to, panie Mirosławie, że pan poprowadził te sprawy tak, że mogliśmy w końcu nakręcić ten film. No, ja muszę powiedzieć, że Mirek jest absolutnym mistrzem chwała. W zdobywaniu pieniędzy. To znakomite. I to po prostu czasami jest porażające, jak on potrafi wykonać ruch i nagle się coś, co jest niemożliwe, staje możliwe. Wielka umiejętność, talent, to... Ja powiem jedno, w tej chwili już mi o tyle jest łatwiej ten pieniądz jakoś go powiązać i zorganizować, bo filmy, które do tej pory stworzyłem, były filmami głośnymi. Wszystkie. No tak. I dlatego no, zbudowałem swą wiarygodność wśród potencjalnych sponsorów, koproducentów i mniej muszę ich przekonywać. No tu w polowaniu też był problem, ale dzięki no, sponsorom, którzy pod koniec filmu się zdecydowali wejść, no jakoś wybrnęliśmy, że no pan, tu niektórzy z ekipy to musieliście i dziękujemy im na swe honoraria, to po kilka miesięcy ładnych czekać. No, ale co? Ale no, tak, myślę, że warto było. No pan Janczar jest najlepszym przykładem i serdecznie mu dziękuję za cierpliwość. No. Czułem się, że jestem częścią tej wielkiej drużyny. Wiedziałem, że pan walczy, bo Paweł zawsze o tym mówił, że pan walczy. Ja to wiedziałem i będąc w drużynie na premierze, jak usiadłem, to wygraliśmy, panie Mirosławie. Naprawdę super. Gratuluję tak, i dziękuję. Tak, tak. I warto to było się tak z jest. Tym pomęczyć. Tak trochę. Jest. Coś ważnego stworzyliśmy znów wspólnie. Tak jest. I tu stawiamy kropkę w Trójce pod Księżycem, w której rozmawialiśmy o filmie Polowanie, który od kilku dni można obejrzeć na ekranach kin od Tatr po Bałtyk. Miałem honor gościć reżysera obrazu, pana Pawła Chmielewskiego. Dziękuję pięknie. Dzięki. Współscenarzystę pana Mirosława Piepkę. Dzięki. Oraz aktora pana Krzysztofa Janczara. Dziękuję bardzo. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas na skrzydłach jak ptak, będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt. jak ty. Miasto moje.